Καλησπέρα, καλησπέρα φίλοι μου. Καλώς ορίσατε σε μία ακόμη εκπομπή του Anthems Radio Show. Είμαι ο Τζανέτος, όπως κάθε Τρίτη, έτσι και σήμερα 14 Μαρτίου μαζί σας. Φυσικά έχω μαζί μου και τους άλλους δύο παρουσιαστές της εκπομπής. Συστηθείτε ρε μαλλιά. Λοιπόν, ξεκινάω εγώ πρώτος κλασικά. Νικόλας όπως πάντα. Πετράν εδώ, τι κάνετε? Το crew είναι εδώ, το crew δυνατό. Λοιπόν, τι κομματάρα, μας πάμε ένα ταξιδάκι προς Λατινική Αμερική. Σήμερα δεν έχω βάλει τόσο metal. Είχα όρεξη για πιο indie καταστάσεις. Είπες να μας πας πιο χαλαρά, ε. Είχα όρεξη για πιο indie καταστάσεις, έλεγα πριν με διακόψεις. Περίεργη εβδομάδα, έτσι. Είχαμε πάρα πολλά νέα. Είχαμε τη σύγκρουση Ολλανδίας-Τουρκίας στο μεγάλο ντέρμπι. Να δούμε πώς θα βγει, είναι ναζιστές και φασίστες. Έτσι έλεγε ο Ερντογάν. Έχει... Βλέπω αυτές τις μέρες ενδιαφέρει πολύ αυτό το... Με ενδιαφέρει γενικά το συγκεκριμένο θέμα, θα το συζητήσουμε. Είναι ωραίο, παιδιά. Είναι ωραίο θέμα συζήτηση. Είναι, ρε παιδί μου, ένα θελκτικό θέμα συζήτηση, να το πω έτσι. Έχουμε μία είδηση της τελευταίας στιγμής. Έχουμε και πολιτική αναλύτρια μέσα στο στούντιο, οπότε θα μας πει και γίνει τη γνώμη της. Έχουμε είδηση τελευταίας στιγμής. Δώστα. Έπικα στο Rockwave. Ναι. Και η Έπικα. Δηλαδή ένα πολύ δυνατό line-up. Να δώσω πολλά φιλιά στην Τένια που μας έχει στείλει ήδη. Καλησπέρα, τα μηνύματα της. Και πολλά φιλιά στη Μάγδα που μας ακούει από το σπίτι. Σήμερα δεν έχουμε καλεσμένο, είμαστε έτσι παρείστικα. Μία εκπομπή λίγο να τα πούμε μεταξύ μας. Χρειάζεται. Τι ωραίο, 6 εβδομάδες μετά. Χρειάζεται που και πού, τι 6 εβδομάδες, πριν 3 εβδομάδες περίπου. 3 εβδομάδες έλειπες. Δεν είμαι εδώ. Ναι, ναι, έλειπα, αν σωστό. Είσαι εδώ. Σωστό, ναι. Αν δεν είσαι εδώ. De noche puedo sentir. θα πάμε για ένα ταξιδάκι πίσω στον χρόνο. The Doors, People Are Strange, και επιστρέφουμε για συζήτηση. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. When you're strange, faces come out of the rain. When you're strange, no one remembers your name. When you're strange, when you're strange, when you're strange. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. When you're strange, no one remembers your name. When you're strange, when you're strange, when you're strange. All right, yeah. When you're επιστρέψαμε να δώσουμε πολλούς πολλούς χαιρετισμούς σε Κατερίνα, Δέσποινα, Μάρια και Ελένη, τα φίλια μας. Λοιπόν, εντάξει, είναι δυνατή εβδομάδα. Είναι εντάξει, το κρύο δεν έχει υποχωρήσει ακόμα. Έχουμε ακόμα κρύο. Είναι αυτό το εναλλάξ που πάει. Εγώ περιμένω καλοκαίρι, παιδιά, δεν ξέρω για σας. Όλοι μας. Νομίζω όλοι μας. Εντάξει, εγώ όχι και τόσο, προτιμώ αυτό το καιρό που πάει λίγο ανεποκατεβαίνει η θερμοκρασία, πάει λίγο ζεστά, λίγο κρύα, ξέρεις, έτσι και, και δεν υπάρχει υπερβολή. Και υπάρχουν κάποια όρια δηλαδή. Υπάρχουν όρια, λέει. Λοιπόν, εντάξει, ναι, ισχύει, αλλά εγώ, φίλε, προτιμώ καλοκαίρι. Δεν ξέρω για εσάς, δεν ξέρω και τι εγώ, κάνετε. Και εγώ του καλοκαιριού μου, παιδιά. Προτιμάω καλοκαίρι. Και θα είναι και ένα άριστο συναυλιακό καλοκαίρι. Να τα πούμε και αυτά, έτσι, να δώσουμε ένα χειροκρότημα που επιτέλους θα δούμε σοβαρά συγκροτήματα μόνος μου χειροκρότημα. Χειροκροτήστε, βρε! Τι κοιτάς, παλιάτσι. Τι κοιτάς και δεν χειροκρότας, παιδί μου. Χειροκρότα και εσύ εκεί, στη γωνία. Θα πούμε σε λίγο ποιος είσαι. Ξέρουμε ποιος είσαι. Ποιος. Λοιπόν, ποιος, το ποιος μέρος. Λοιπόν. Πολύ δυνατό καλοκαίρι. Πολύ ωραία συγκροτήματα. Παιδιά, πολύ δεν ξέρω ωραία αν έχετε παρατηρήσει. Έχουμε ωραία φεστιβάλ. Ετοιμάζουμε και εμείς το Anthem Festival για τις 5 Μαΐου, μέρα Παρασκευή. Το line up θα ανακοινωθεί πολύ. Τώρα θα πούμε για κανονικά φεστιβάλ, δεν θα πούμε τώρα για τα κορυφαία φεστιβάλ. Εντάξει. Μας μπουτζώνει εδώ. Λοιπόν, ναι, ετοιμάζουμε το Anthem Festival, Παρασκευή 5 Μαΐου. Χαμός, χαμός θα γίνει. Θα συμμετέχω κι εγώ, θα σας πω πώς, δεν θα σας αποκαλύψω ακόμα. το line-up θα ανακοινωθεί όπου να είναι και φυσικά θα γίνει στο Death Disco. Όπως πάντα. Όχι, όπως πάντα, εντάξει, όπως τα τελευταία δύο. Τα τελευταία δύο χρόνια, ρε παιδί μου. Και θα περάσουμε πολύ ωραία, έτσι. Έχουμε φοβερά ονόματα. Ναι, έχουμε τρομερά ονόματα. Φοβερά ονόματα, να είστε έτοιμοι. Να δώσουμε καλησπέρα φυσικά και στον τεχνικό μας τον Θοδωρή, τον οποίο δεν χαιρετήσαμε μέχρι στιγμή. Θέλω να ευχαριστήσω τον Θοδωρή για αυτή την καταπληκτική εικόνα που διάλεξε. Ναι, μπείτε στο anthem.gr και δείτε στους αρθρογράφους τι εικόνα έχει βάλει για τον Πέτρο. Πιστεύω να δεικνύει την προσωπικότητά μου τέλεια. Είναι κορυφαία φωτογραφία και είναι άκρος αντιπροσωπευτική του Πέτρου, παιδιά. Να πούμε ρεστάλ φωτογραφίας. Θα πάρει βραβείο φωτογράφος. Ο οποίος παίζει να ήμουν και εγώ, δεν θυμάμαι. Καλησπέρα και στη Μυρτώ που συνδέθηκε πριν από λίγη ώρα στο chat. Μας έχει προτείνει και δύο ωραία τραγούδια, έτσι να πούμε. Για τη δεύτερη ώρα. Για δεύτερη ώρα. Actions speak louder than words. Και εντάξει, τώρα νομίζω ότι αυτό το τραγούδι το λέει καλύτερα από οποιοδήποτε άλλο. Πράξεις και όχι λόγια. Και θα καταλάβεις γιατί το λέω αυτό, ναι. Ίσως μετά από το επόμενο τραγούδι. Λοιπόν, μια εκπομπή πόντες θα κάνουμε σήμερα. Ωραία ρε φίλε, να το πω από τώρα. Ωραία. Για το συγκεκριμένο περιστατικό αναφέρομαι με τον Ερντογάν και με την Ολλανδία. Όπου ο Ερντογάν για μια ακόμη φορά προσπάθησε να εδραιώσει την ιμπεριαλιστική πολιτική του και κατέληξε να κουπανάει το κεφάλι του σε ένα τοίχο και να του έχει γυρίσει αυτή τη στιγμή η Ευρώπη την πλάτη, κόβοντας την ουσία ακόμα και τις τα ενταξιακά κεφάλαια. Λοιπόν, όλα αυτά ήθελα να τα αναλύσω με διαφορετικό τρόπο αμέσως μετά από το Final Solution. Ένα τραγούδι που μιλάει για τη φρίκη του ναζισμού, για τα όσα πέρασαν, όλοι όσοι κυνηγήθηκαν τότε από τους ναζί, και για να πούμε ότι δεν αξίζει, δεν πρέπει μάλλον να παίζουμε με τη λέξη του, και τη χρήση του όρου ναζί, τη στιγμή που εμείς δεν μπορούμε να πούμε τι είμαστε. Έτσι. Να. Όταν εμείς φερόμαστε φασιστικά στο λαό μας, λυπάμαι, αλλά έχουμε χάσει το δικαίωμα να χρησιμοποιούμε την ορολογία αυτή. Fade away and all hope turns to dust when we lose. question. There was a nation in despair. One man finding reasons everywhere. Then there was rising hate and anger. The viewer's orders still apply. Who was to be blamed and sent to die? Ever since it started on Kristallnacht 38, when liberty died and truth was denied, sent away on trains, sent on a one-way trip to hell. Enter the gates, Auschwitz awaits. When freedom burns, the final solution. When millions burn, the curtain has fallen, lost to the world as they perish in flames. When freedom burns, the final solution, dreams fade away and all hope turns to dust. When millions burn, the curtain has fallen, lost to the world as they perish in flames. Να δώσω τους χαιρετισμούς μου στη φίλη μου τη Στέλλα. Καλησπέρα και στην Άμελη. Και φυσικά στη Μαρία και την Ελένη, οι οποίες είχαν πατήσει το pause και δεν άκουσαν που τις χαιρέτησα πριν. Καλησπέρα και πάλι. Λοιπόν, πριν... Εντάξει, είναι από τις λίγες φορές που θα μιλήσω για ένα συγκεκριμένο θέμα που πηγαίνει πλέον στη διεθνή παύλα πολιτική σκακέρα. Είναι από τις λίγες φορές που θα μιλήσω σοβαρά. Στη διεθνή παύλα πολιτική σκακέρα, αλλά ξέρεις, με είχε επηρεάσει, ρε παιδί μου. Όλοι πρώτα απ' όλα θα πούμε για τη συναυλία των Σάμπατων, γιατί την Τετάρτη ήρθαν στην Αθήνα μαζί με τους Accept και τους Twilight Force ένα εξαιρετικό άρτιο live από την αρχή μέχρι το τέλος και τα τρία συγκροτήματα. Το Balls to the Wall των Accept παίζει να κράτησε 10 λεπτά. Δεν ξέρω πόσο το κρατήσανε, παιδιά. Πραγματικά είχαμε χάσει την αίσθηση του χώρου και του χρόνου εκείνη τη στιγμή. Ένα από τα highlights της βραδιάς ήταν το Final Solution, το οποίο ακούσαμε πριν από λίγο. Το οποίο ακούσαμε σε acoustic version. Yeah. Δηλαδή δεν ακούσαμε τη version αυτή. Μπορείτε να τη βρείτε στο YouTube. Athens, sorry. Final Solution by Sabaton in Athens, live. Ακούστε το. Θα με θυμηθείτε, έχετε να κερδίσετε πολλά από αυτό. Πέτρο, πες. Θέλω να πω ότι ήταν δηλαδή ίσως και η πρώτη φορά που κάνουν κάτι τέτοιο δηλαδή σε live τους οι Sabaton. Κανείς δεν το περίμενε και από ό,τι κατάλαβα και από ό,τι άκουσα και από το κοινό, όλοι ενθουσιάστηκαν στο τέλος. Είχα και αυτή την εντύπωση εγώ μέχρι που έψαξα το τι είχαν κάνει στα live άλλων χωρών. Το έχουν ξανακάνει στο Manchester, το έχουν ξανακάνει νομίζω στην Ιταλία και σε κάποιες άλλες χώρες. Έχει δηλαδή ξαναγίνει το συγκεκριμένο, η συγκεκριμένη version. Αλλά δεν είναι κάτι συχνό. Αλλά ήταν μια πολύ δυνατή σκηνή. Όπως ακούσαμε και δύο τραγούδια για την Ελλάδα. Σπάρτα και Code of Arms. Όταν ο Χόγκιν φόρεσε τη σπαρτιά, το κράνος και την κάπα. Ναι, είχε πολύ show. Είχε πολύ show, ναι. Για πείτε μας λίγο εντυπώσεις. Για εμάς που θέλαμε να έρθουμε και. Κοίτα, θέλω να πω. Ήμασταν κλεισμένοι στα νοσοκομεία. Κατέβασε το μικρόφωνο σου. Μπράβο. Η πρώτη παρατήρηση live μετά από 40, ξέρω εγώ, πίσω από το μικρόφωνο. Πες. Θέλω να πω ίσως ότι το Twilight Force πρόκειται για ένα από τα πιο δυνατά openings που έχω δει ποτέ. Δηλαδή, όχι μόνο ξεσήκωσαν το κοινό, κάνανε και κάτι παραπάνω. Δηλαδή, πιστεύω η μισή από εκεί που δεν ήξεραν τους Twilight Force, γιατί κάποιοι θα πήγαν σίγουρα για τους Twilight Force, θα αρχίζουν όπως και εγώ δηλαδή να ακούνε τώρα το Twilight Force. Γιατί απλά πορώθηκα με τους τύπους. Απλά θα σου πω κάτι. Πολύ καλή Twilight Force, αλλά νομίζω ότι το καλύτερο opening που έχω δει εγώ γενικά είναι η Grand Magus, έτσι. Hammer of the North, ανοίξανε όμως ο Νάμαρθ, παιδιά, ήταν, έγινε πανικός, έγινε χαμός. Να. Λοιπόν, σε κάθε περίπτωση... Γενικά, πάντως, επειδή λέγατε και πριν για το ακουστικό κομμάτι, δεν ξέρω αν το έχετε παρατηρήσει, αλλά θεωρούμαστε ένα πολύ καλό κοινό για όλα τα συγκροτήματα και μας ετοιμάζουν πάντα μικρές εκπλήξεις. Ναι, δηλαδή ναι, αυτό ναι, οι Σάμπατον δεν το έχουν κάνει σε πολλούς. Οι Megadeth, ας πούμε, στην Ελλάδα είχαν παίξει μετά από 20 χρόνια το High Speed Dirt, ας πούμε, έτσι, mm-hmm. για εμάς που είμαστε... Που ακούμε και το πιο underground κομματάκι από το Countdown to Extinction. Είναι επειδή είμαστε έξω κόσμος, δεν είσαι. Ναι. Ο άλλος ευχαριστείται να παίζει για Έλληνες. Η Clutch, από ό,τι ξέρω, και η Sabaton θεωρούν εμάς το αγαπημένο του κοινό, ξέρω ξεκάθαρα. Η Sabaton είναι ένα συγκρότημα που δεν πρέπει να χάνεται ούτε συναυλία. Και τους Clutch, παιδιά, όταν τους είχα δει στην Ιερά Οδό, νομίζω ότι και ο χώρος δεν τους αναδείκνυε τέλεια. Δεν τους έδινε την κατάλληλη δυνατότητα. Παρόλα αυτά ήταν πολύ δυνατή συναυλία, έδωσαν όλο τον εαυτό. Θυμάμαι στο τέλος είχε πέσει ο τραγουδιστής Τέζα πίσω από τα drums και απλά ακούγε το solo που έπαιζε. Ναι. Δίνουν όλη τους την ενέργεια, είναι ένα συγκρότημα που δεν πρέπει να χάνεται συναυλία πραγματικά. Πάντως μην ανησυχείτε για όσους το χάσαν. Οι Σάμποντον πλέον έρχονται κάθε δύο χρόνια στην Ελλάδα, οπότε το 19 πάλι. Νομίζω κάθε χρόνο. Κάθε δύο χρόνια. Αλλά είχε τύχει πρόπερση να έρθουν δύο φορές, είχαν έρθει και στο Χανιά Rock Festival. Λοιπόν, ήταν μια πολύ δύσκολη εβδομάδα για τις διεθνείς σχέσεις, γιατί είχαμε το συγκεκριμένο περιστατικό με Ολλανδία-Τουρκία. Λίγο πολύ ξέρετε τι έγινε όλοι σας. Είχαμε ένα ρεσιτάλ δηλώσεων και κατηγοριών προς την Ολλανδία, η οποία στην ουσία έριξε άκυρο στην επέκταση της υπεραλιστικής πολιτικής του κυρίου Ερντογάν. Προβλέπω δύσκολους μήνες εγώ, παιδιά. Όπως ξέρεις, ας πούμε, Νικόλα, το τελευταίο διάστημα, από το τελευταίο χρόνο ασχολούμαι πολύ με το κουρδικό ζήτημα. Ναι. Με το τι έχει γίνει κατά αυτών των ανθρώπων, των Κούρδων, όπου οι Ευρωπαίοι τους θεωρούν δεύτερη κατηγορία πολιτών. Δυστυχώς έτσι είναι. Γιατί οι Τούρκοι τα τελευταία χρόνια τους βομβαρδίζουν αλίπητα. Ναι. Αλίπητα. Και έχουν ξεκλειδίσει οικογένειες και χωριά ολόκληρα. Μα να πούμε ότι οι Κούρδοι καταρχήν ήταν και οι πρώτοι που αντιστάθηκαν στον ISIS. Mm. Οι πρώτοι άνθρωποι που αντιστάθηκαν στον ISIS και παρόλα αυτά παραμελήθηκαν τότε όταν το έκαναν όλο αυτό. Και τώρα που έχει προκύψει το πρόβλημα του ISIS και οι κυβερνήσεις προσπαθούν να βρουν τρόπο να το περιορίσουν αυτό το φαινόμενο που έχει εμφανιστεί. Mm. Δεν αναγνωρίζουμε την προσφορά αυτών των ανθρώπων. Ναι, κατά την ταπεινή μου άποψη, φταίνε πολλά. Φταίει η ΕΕ, φταίει το ΝΑΤΟ, φταίει η Τουρκία, φταίνε πολλά. Πιστεύω όμως ότι μπορεί να βρεθεί λύση, μπορεί να μην οδηγηθούμε στην καταστροφή, αρκεί να έχουμε λίγη λογική, ρε παιδιά. Λίγη λογική, που είναι δύσκολο να συμβεί αυτό με Ερντογάν. Λοιπόν, Hell Song, επιστρέφουμε. Sum 41, αφιερωμένο σε Ελένη Μαρία. Just a matter how you solve them. But what else are we supposed to do? Just Λοιπόν, έχουμε δύο λεπτάκια έτσι να πούμε τι έγινε στα αθλητικά τις τελευταίες έτσι ημέρες, έτσι να τα πούμε λίγο χαβαλεδίστικα. Είχαμε ΑΕΚ ΠΑΟΚ και είχαμε και ΑΕΚ Ολυμπιακό. Χαμούλης. Buzzer beater στο ΑΕΚ Ολυμπιακός. Όχι. Έτσι άκουσα. Όχι, απλά μπήκε ένα buzzer beater. Όχι, buzzer beater ήταν στο Real Barcelona. Α, στο Real Barcelona. Στο Real Barcelona ήταν φοβερό buzzer beater, το είδα εγώ. ΑΕΚ Ολυμπιακό, εντάξει, όχι, τίποτα. Επειδή είχα μια συνάντηση, είχε να ρίχνω κλεφτές ματιές. Πρέπει να ήταν καλό ματσάκι γενικά. Ήταν ωραίο ματσάκι και γενικότερα η ΑΕΚ, εγώ τη όμορφη πολύ σαν ομάδα, είχε ανέβει πάρα πολύ. Μπασχετικά και έχει έναν πρόεδρο ο οποίος πραγματικά ρίχνει λεφτά και αγαπάει την ομάδα, αλλά δεν έχει ακόμα την τεχνογνωσία να στήσει την ομάδα. Δηλαδή κάνουν 30 αλλαγές παιχτών μέσα στη χρονιά. Έχουμε πολύ ωραίο μπάσκετ, ακόμα και ομάδες από πιο μικρές τοπικές κοινωνίες. Βλέπουμε ότι μπορούν να κοντράρουν κάποιες από τις μεγαλύτερες. Ναι. Είναι πολύ καλό ότι η ΑΕΚ, ο ΠΑΟΚ και ο Άρης έχουν ανέβει πολύ στο Champions League. Δηλαδή φτάνουν ψηλά και έχουν βλέψει ακόμα και για κατάκτηση. Νομίζω κάποια αποκλείστηκε από το Champions League από τις δύο. Δεν θυμάμαι, νομίζω είναι στο δεύτερο σκέλος τώρα. Να πούμε την αλήθεια και στην Ευρωλίγκα πάμε πολύ καλά. Όπως και, να έχει, έχουμε πολύ ωραίο μπάσκετ και μακάρι να μένει το φίλαθλο πνεύμα. Και όχι... που δεν έχει μολύνει το μπάσκετ όπως έχει μολύνει το ποδόσφαιρο. Το ποδόσφαιρο δυστυχώς είναι κρανίου τόπος προς το παρόν. Εντάξει. Είχαμε το ΑΕΚ ΠΑΟΚ που έγινε το 3-0. Πάλι πολύ καλό μάτς. Δεν το είδα. Δεν προλάβαινα. Ούτε εγώ προλάβα, απλά είδα χαλιά. Πολύ ωραίο γκολ. Πολύ ωραίο γκολ. Αν το είδες που ήταν έξω από την περιοχή του Αραόχο. Τι τρομερό γκολ ήταν αυτό. Κολλάρα. Απίστευτο. Αυτό. Να πούμε ότι σήμερα τσαντίστηκα πάρα πολύ γιατί ένας κάφρος μου έκανε spoil το τέλος στο Logan. Το διόρθωσα, δεν θα το πω ναι, αλλά εντάξει. Του τα περάσαμε χεράκι. Ναι, κάτι είδαμε. Είναι μια ταινία που περιμένω να δω ακόμα, δεν έχω προλάβει. Δεν ακόμα έχει δεν προλάβει ακόμα, δύο εβδομάδες μετά. Όχι, δυστυχώς, παιδιά, δεν έχω χρόνο. Έλα, τι ξέρεις τι λένε, μια του κλέφτη, δυο του κλέφτη, τρεις και θα πάει να την δει. Τώρα ξέρω το τέλος. Δεν πειράζει. Με σου χαλάει πολύ. Κοίτα, εντάξει, okay, είναι απλά. Κοίτα, ναι, το είχα στην άκρη του μυαλού μου. Είναι ένα ιδανικό φινάλε που okay, το έχουν στήσει πάρα πολύ ωραία μέσα στην ταινία, αλλά δεν νομίζω ότι το χαλάει. Το είχα στην άκρη του μυαλού μου, ω εκεί. Και, εντάξει, okay. Και οι αρχαίοι Έλληνες πήγαν να δουν ραψοδίες, ξέρω εγώ, ξέρω τι γίνεται και πάλι πήγαν και τα βλέπαν. Άντε τώρα. Αυτό που κολλάει. Ναι, έλατε. Γιατί ξέρεις το τέλος και πάλι όμως πρέπει να δεις την ταινία, γι' αυτό. Η αλήθεια είναι ότι στην αρχαία τραγωδία ήξερες, πήγαινες και εγώ και έλεγες θα πεθάνουν όλοι, οκ. Okay, αλλά ας δούμε ρε παιδί μου και λίγο την πλοκή στη μέση. Λίγο σπλάτερ, πάντως. Γιατί όποιος βλέπει μπρούσκο, γιατί βλέπει μπρούσκο. Έλατε. Blink 182, first date, επιστρέφουμε, Νικόλα. We'll be right back. Πέρα πάντως από το Logan το οποίο θέλουμε πολύ να δούμε, ξεκινάει η Blockbuster Season γενικότερα τώρα. Λοιπόν, τέλη Μαρτίου. Άκου να δεις, κατάφερε και είδα τώρα το Abominable Bride από το... Από το Sherlock. Από το Sherlock. Τρομερό. 1,5 χρόνο μετά. Τρομερό, ναι. Παιδιά, είναι το ένα από τα επεισόδια που έχουν τις χειρότερες κριτικές. Εμένα μου άρεσε. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Είναι γιατί ήταν mindfuck γι' αυτό. Είναι τρομερή η σύνδεσή του. Λοιπόν, και θέλω τώρα να δω και την τέταρτη σεζόν. Δεν το έχω καταφέρει ακόμα. Αλήθεια. Ναι, δεν το έχω καταφέρει, παιδιά. Ο τελευταίος χρόνος ήταν βίαιος για μένα. Πολύ ωραίο πρώτο επεισόδιο. Εξαιρετικό δεύτερο. Καλό τρίτο. Πολύ καλό τρίτο. Μην μου κάνεις και εσύ spoil. Όχι, δεν σου κάνω κανένα spoiler. Απλά θα σου πω ότι αφήνει ένα πολύ μεγάλο ερώτημα για το αν θα συνεχιστεί σε πέμπτη. Όχι, δεν ξέρουμε. Αφήνει ένα μεγάλο ερώτημα αν θα συνεχιστεί ή όχι. Mm. Θα σου πω, έχει το ιδανικό φινάλε, είναι το τέλος και έχει και την. Αφήνει και πολύ έδαφος, ρε παιδί μου, για να γίνουν συζητήσεις αν μπορεί να υπάρξει πέμπτη σεζόν. Λοιπόν, άμα με ρωτάτε γιατί οι σειρές βλέπω, δεν βλέπω Survivor. Αλλά δεν με πειράζει. Το Survivor, το αμερικάνικο, λογίζεται σαν κανονική σειρά. Δεν με πειράζει γιατί βλέπω τα memes και γελάω στο ίντερνετ. Καλά, τρελαίνομαι. Τρελαίνομαι. Σε παρακαλώ, πλέον το Survivor δεν είναι σειρά, είναι cult. Λοιπόν, ξέρω πάρα πολλούς γνωστούς και φίλους που μαζεύονται καθημερινά για να δουν Survivor. Πείτε μου τι σας τραβάει τόσο πολύ. Λοιπόν, να πω εγώ κάτι πρώτα. Στο ξένο Survivor, τρομερό σκηνικό, παιδιά. Βλέπω τώρα έκτη σεζόν. Πάνε πρώτη μέρα και τους έχουν βάλει όλους ένα πλοίο. Και λέει: τώρα θα σου πω τις φιλές σας. Και ξεκινάει και διαβάζει όλα τα ονόματα των γυναικών. Τις βάζει σε μια βαρκα. Και έχουν μείνει οι άντρες έτσι, ξέρω εγώ. Σε φάση, θα είμαστε όλοι μαζί. 4 επεισόδια μετά έχουν σχηματίσει τις συμμαχίες τους. Έχουν διώξει τους πιο αδύναμους. Έχουν αρχίσει να γίνονται ίντριγκες εκεί μέσα. Και πάει, παιδιά, στο 5ο επεισόδιο, τους παίρνει. Έναν και έναν. Έναν άντρα, μια γυναίκα. Και τους λέει: ωραία, θα σας πάμε σε ένα πολυτελέχιο ξενοδοχείο, θα φάτε πολύ καλό φαγητό και θα μου πείτε για τη φιλή σας. Και λέει ο καθένας: ο τάδε είναι έτσι, ο ένας είναι αυτός, ο άλλος είναι εκείνος, ο ένας είναι το άλλο. Ωραία, λέει: κοιμηθείτε εδώ σε μια κρεβατάρα τώρα. Και σηκώνεται το επόμενο πρωί και τους λέει: οι φιλές, όπως ξέρετε, τις πρώτες 4 μέρες διαλύονται. Διαλέξτε ποιους θέλετε, ο καθένας τη φιλή σας. Και τους ξαναενώνουν. Οπότε όλες οι υπάρχουσες συμμαχίες και στρατηγικές τους τις έσπασε σε 1 λεπτό, παιδιά. Μου αρέσει, το αμερικάνικο είναι εξαιρετικό. Γενικότερα, αν είσαι fan του strategy, που θεωρώ ότι είσαι fan του strategy, δες το. Ο καθένας εκεί πάει μια πολύ συγκεκριμένη στρατηγική και είναι πολύ έξυπνο. Γίνεται ανά πάση στιγμή, τους πετάνε η εμπόδια στρατηγική τους, ας πούμε, η παραγωγή της σειράς. Τώρα εντάξει, το ελληνικό εκεί. Λοιπόν, να πω εγώ ότι ξεκινάει και το Better Call Saul πάλι. Ξεκίνησα την πρώτη σεζόν τώρα. Είδα τα πρώτα 7 επεισόδια. Λοιπόν, είναι αδικημένη σειρά, Νικόλα. Για όσους αρέσει, η αργή πλοκή είναι εξαιρετική. Όπως ναι. Αρέσει σε μένα και σε σένα. Ναι. Τη θεωρούμε τη σειρά εξαιρετική. Είναι αδικημένη, ρε. Εσύ τόσα βραβεία έχει πάρει. Είναι αδικημένη, είναι πάρα πολύ. Ακροματικότητα, λέει ο Τζανέτος. Τόσο από ακροματικότητα, όσο και από αυτούς που έχω ακούσει. Να λένε ότι έξεις, δεν αξίζει. Όχι, παιδιά, δείτε το. Είναι από τις πιο δυνατές σειρές που έχω δει. Άνετα την έχω βάλει στο top 5. Ναι, εγώ θεωρώ ότι είναι εξαιρετικό. Δηλαδή, το πρώτο επεισόδιο, αν θυμάσαι πως είναι το πρώτο επεισόδιο εκεί που τελειώνει και απλά φαίνεται ένας χαρακτήρας του Breaking Bad που είχες πολύ καιρό να δεις, αλλά τον αγαπάς. Παιδιά, τρομερή σειρά. Ελπίζω να τρίτη σεζόν. Μας είχε αφήσει με ένα πολύ μεγάλο cliffhanger. Μην μου πεις, δεν την έχω δει ακόμα. Ρε παιδί μου, έπαιζε την ιστορία του. Είμαστε ακόμα με τους Κέτλμαν, ασχολούμαστε ή. Έχουμε φύγει για τα πολύ. Και έχει τώρα την ιστορία του Σολ. Ο οποίος ακόμα είναι ο Τζίμι ακόμα. Είναι Τζίμι ακόμα και του αδερφού του. Και μας αφήνει με ένα μεγάλο cliffhanger γιατί όλη η τρίτη και όλη η δεύτερη σεζόν ασχολούνταν με τη σχέση μεταξύ του Τζίμι και του αδερφού του. Και πώς επηρέασε το χαρακτήρα του Τζίμι ώστε να γίνει αυτό που έγινε αργότερα. Εγώ θέλω να δω τι θα γίνει. Ο δικηγόρος που ξέρουμε και αγαπήσαμε στον Breaking Bad. Έχω πολύ μεγάλη περιέργεια να δω τι γίνεται και μετά γιατί το πρώτο επεισόδιο αφήνει μια. Έχει ένα μικρό sequence εκεί στην αρχή που είναι μετά με το μουστάκι που είναι έτσι. Θέλω να δω μετά τι έγινε, ρε φίλε. Μετά το Breaking Bad, ας πούμε. Να δώσουμε τους χαιρετισμούς μας στο φίλο μας το Yuri και πάμε να ακούσουμε Αποκαλύπτικα και Adam Gondier. Από 3 Days Grace. Ναι, έτσι, έτσι, μπράβο. We'll be right back. Λοιπόν, νομίζω πρέπει να ακούσουμε και λίγο ελληνικό ροκ. Άντε, ώρα ήταν. Αγαπημένα διάφανα κρίνα. Έχουμε ένα, το μικρές αλήθειες, το οποίο το έχουμε ακούσει πολλές φορές. Θα είναι στο background τώρα. Γιατί μετά θέλω να σας βάλω να ακούσετε ένα από τα καινούρια τραγούδια που παρουσίασε το συγκρότημα στη συναυλία αποχαιρετισμού για τον Θάνο. Πολύ δυνατό τραγούδι. Ένα σωρός λευκά φτερά. Αλλά θα επιστρέψουμε σε αυτό σε λίγο. Να δώσω τους χαιρετισμούς μου και στον Λάμπρο που μας ακούει από Γερμανία. Λοιπόν, τι λέγαμε, για πες. Είχαμε πει βασικά, εγώ έλεγα για τα blockbuster, μπαίνουμε σε blockbuster season. Ξεκινήσαμε με Logan, τώρα πάμε για... Αν και αυτή η ταινία βέβαια είναι φτιαγμένη ακριβώς ώστε να μην είναι ένα blockbuster, δηλαδή δεν είναι το κλασικό, το φωτεινό, το χαρούμενο. Είχαμε Kong, Skull Island, δεν ξέρω αν ενδιαφέρεσαι να το έχω δεις. Ακούσει, και έχω ακούσει ότι σετάρει, έχω ακούσει ότι σετάρει μια μελλοντική ταινία Kong εναντίον Godzilla. Δεν ενδιαφέρομαι. Δεν είναι άσχημη ιδέα. Δεν είναι καθόλου άσχημη ιδέα. Δεν ενδιαφέρομαι, αλλά έχει το, πώς να σου πω, το CGI της εποχής. Σκέψου το αυτό ρε φίλε με τα σημερινά CGI. Μπράβο. King Kong εναντίον Godzilla. Το CGI της εποχής το κάνει να ακούγεται ενδιαφέρον. Απλά να σου θυμίσω κάτι, Νικόλα. Έχεις δει εκείνη την εικόνα που λέει Godzilla vs. King Kong? Και είναι ναι, ο King ναι. Kong στην άκρη του ουρανοξύστη και ο Godzilla μετά είναι ο ουρανοξύστη. Α, ναι, σωστά, την έχω δει. Ναι, σωστό και αυτό. Τώρα φαντάζομαι θα το φτιάξουν περίπου στο ίδιο. Είναι λίγο στημένο το matchup, παιδιά. Ναι, ναι, είναι λίγο στημένο το matchup, ισχύει. Και από εκεί και μετά τι άλλο έχουμε. Έχουμε σίγουρα. Καλά, έχουμε σε δύο μήνες Guardians of the Galaxy. Αρχές Μαΐου, το περιμένουμε πώς και πώς. Είχαμε καινούριο τρέιλερ Wonder Woman, να το πούμε και αυτό. Καιρός ήταν, περιμέναμε πώς και πώς. Εντυπωσιακό, μου άρεσε πάρα πολύ. Και κυρίως δεν δίνει πολλά στοιχεία της ιστορίας. Και είναι ίσως και η τελευταία ελπίδα της DC να κάνει κάτι σε αυτό το Cinematic Universe. Ναι, αυτή και το Justice League, ας πούμε. Είναι λίγο μισά-μισά. Αν και το Justice League επειδή έχει Zack Snyder, να μην είμαστε πολύ αισιόδοξοι, παιδιά. Εγώ γι' αυτό είπα τελευταία ελπίδα, ξέρω τι λέω, Νικόλα. Μπράβο, δεν ναι, μιλάμε για ο Πέτρος. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή, το Justice League έχει Zack Snyder, η Wonder Woman έχει άλλη σκηνοθέτη, έχει την Patty Jenkins. Απλά δεν καταλαβαίνω τι σκεφτόντουσαν μετά την αποτυχία που ήταν λίγο το Batman vs Superman και συνέχισαν με τον Zack Snyder. Ναι, κι εγώ. Κοίτα, τον καθαίρεσαν από υπεύθυνο του Cinematic Universe. Αυτό είναι το καλό. Ότι δεν είναι. Συγγνώμη. Ότι δεν είναι πλέον ο υπεύθυνο του Cinematic Universe είναι ο Geoff Johns. Ναι, αλλά και πάλι το άφησαν άλλη μια ταινία. Ναι, του άφησαν μία ταινία, αυτό είναι το κακό. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα, εγώ θεωρώ ότι Wonder Woman θα είναι μια πολύ καλή ταινία. Πρέπει να λύσει κάποια θέματα που έχει με το CGI. Μου φάνηκε ότι είχε αρκετά θεματάκια, δεν ξέρω αν το παρατήρησες. Αλλά είναι αυτά που διορθώνουν τώρα, στο τελικό, είναι αυτά που κάνουν στο τελικό μοντάζ. Μιας και είπες τώρα για CGI. Κοίταγα τώρα τελευταίο επεισόδιο Legends of Tomorrow και Flash και σύγκρινα τα CGI με, πώς το λένε, με τις ταινίες. Μπορεί να μην είναι τόσο, να μην φαίνεται τόσο καλή ποιότητα, αλλά όταν μια εταιρεία που φτιάχνει σειρά, κάθε εβδομάδα σου βάζει και φρέσκο CGI, δεν επαναλαμβάνει τις σκηνές και μετά απορείς γιατί οι ταινίες δεν πάνε τόσο καλά όσο οι σειρές σου. Είναι λίγο. Ναι. Οι σειρές έχουν το δύσκολο ότι λόγω του μικρότερου budget θα πρέπει να έχουν πιο καλό και εγκεφαλικό story, ας πούμε. Που δεν θα το καλύψει η τεχνολογία και το CGI. Αλλά και πάλι, δηλαδή το Legends of Tomorrow πάντα θα σου βάζει καινούργιες σκηνές με ανανεωμένο CGI. Δηλαδή, τώρα που έβαζε το Wave Rider, ξέρω εγώ, χτύπαγες πάνω σε μια χιονοστιβάδα, δεν το είχαμε ξαναδεί πουθενά αυτό. Ισχύει, πολύ, πολύ λίγη ανακύκλωση έτσι στιγμών. Ναι. Γιατί γελάμε, γιατί μας στείλατε ένα άρθρο. Άντε, γιατί δεν το βλέπω, παιδιά, πείτε. Μα θέλω και εγώ να γελάσω. Μα στείλατε ένα άρθρο πόσο σημαντικό είναι το μασάζ των οπισθίων. Το σημαντικότερο. Θα το διαβάσουμε σε λίγο τώρα, εντάξει. Τέλος πάντων, αυτά φαίνεται. Φαίνεται ωραίο το Wonder Woman. Έρχεται τον Ιούνιο. Η Βούλη θα έχουμε καινούριο Spider-Man. Εσείς οι δύο είστε φαν του Spider-Man, οπότε για πείτε λίγο τι περιμένετε. Εγώ ήμουν φαν του κόμικ του Spider-Man, παιδιά. Μια παύση, έτσι. Όσοι έχετε διαβάσει το Ultimate σύμπαν της Marvel, τα κόμικ γινόνται καλύτερο. Βρείτε τώρα τα κόμικ του Ultimate Spider-Man, γιατί θα εξαντληθούν, δεν θα υπάρχουν πουθενά. Σας έχω καλύτερο γόμπο. Ήδη είναι συλλεκτικά, έτσι σας το λέω. Σας έχω ένα πολύ καλύτερο γόμπο. Πηγαίνετε και διαβάστε τα κόμικ του Ultimate Spider-Man και μετά κάτσετε δείτε το καρτούν. Και μετά πάρετε ένα κουβά και ξεράστε. Όχι, εμένα το καρτούν. Εμένα το καρτούν του Ultimate Spider-Man μ' άρεσε προσωπικά. Εμένα μ' άρεσε προσωπικά το καρτούν του Ultimate Spider-Man, χωρίς να έχω διαβάσει τα κόμικ, έτσι. Μ' αρέσει. Ήταν ωραίο, ήταν αξιοπρεπές βασικά. Να μην το λέγανε Ultimate Sibon, συγγνώμη κιόλα. Εντάξει, ναι. Τώρα ας πούμε θα έχουν και το Spider-Verse. Πολύ ωραίο. Που είναι και καλά όλοι οι ηθοποιοί. Όλοι οι άνθρωποι που έχουν το μικρόβιο της αράχνης σε διαφορετικά universes ενώνονται, ξέρω εγώ, εμφανίζονται. Λοιπόν, αυτά από ταινίες γενικότερα. Έχουμε κάτι άλλο που πούμε για σειρές αυτήν την εβδομάδα, είδαμε τίποτα ενδιαφέρον. Blacklist Redemption, θα τα πούμε σε λίγο βασικά. Θα καλωσορίσουμε έτσι κι αλλιώς σε λίγο τον φίλο μας, τον κύριο Λάκο Μπρίκολα, ο οποίος ήρθε για να μας κάνει παρέα εδώ τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Εμείς θα ακούσουμε το τραγούδι που σας υποσχέθηκα, ένα σωρό λευκά φτερά, και μετά θα επιστρέψουμε για να σας πούμε για το μάθημα του μασάζ. Έτσι. Αφού θέλετε να τα ακούσετε. μεγάλες αρκτικές νύχτες διανύοντας τις ματωμένες εκτάσεις του μυαλού και της καρδιάς διανύοντας τους εαυτούς μας σέρνοντας τα κουρελιασμένα μας φτερά ότι απομείνει από εμάς ένα σωρός λευκά φτερά που κάποιοι ζητιάνοι τα περιμάζεψαν για να δεσμένονται τις νύχτες ότι απομείνει από εμάς ένα σωρός λευκά φτερά που κάποιοι ζητιάνοι τα περιμάζεψαν για να δεσμένονται τις νύχτες. Τις νύχτες, τις νύχτες, τις νύχτες. Έτσι τραβούσαμε μέσα σε στοιχειωμένους κήπους σε χιονισμένα βαραφρά και σε σφαγεία διανύοντας τους εαυτούς μας σέρνοντας τα κουρελιασμένα μας φτερά ότι απομείνει από εμάς ένα σωρός λευκά φτερά που κάποιοι ζητιάνοι τα περιμάζεψαν για να ζεσταίνονται τις νύχτες ότι απομείνει από εμάς ένα σωρός λευκά φτερά που κάποιοι ζητιάνοι τα περιμάζεψαν για να ζεσταίνονται τις νύχτες ότι απομείνει από εμάς ένα σωρός λευκά φτερά που κάποιοι ζητιάνοι τα περιμάζεψαν για να ζεσταίνονται τις νύχτες ότι απομείνει από εμάς ένα σωρός λευκά φτερά που κάποιοι ζητιάνοι τα περιμάζεψαν για να ζεσταίνονται τις νύχτες ότι απομείνει από εμάς ένα σωρός λευκά φτερά που κάποιοι ζητιάνοι τα περιμάζεψαν για να ζεσταίνονται τις νύχτες ότι απομείνει από εμάς ένα σωρός λεπτά φτερά που κάποιοι ζητιάνοι τα περιμάζεψαν για να ζεσταίνονται τις νύχτες, τις νύχτες, τις νύχτες, τις νύχτες. Τι ζω ρε παιδιά, τι ζω. Εκτός από το άρθρο για το μασάζ των οπισθίων μου στείλατε μερικά άρθρα τα οποία δεν μπορώ να σχολιάσω στην εκπομπή. Ακόμα. Θα κάνουμε μια μεσονύκτια έτσι. Ναι, μας κόβει το εσουρού τώρα. Anthem Special Edition. Λοιπόν, συγκροτηματάρα, πολύ δυνατό συγκρότημα, εμβελέχεια, το ίδιο μπορώ να πω για διάφανα κρίνα, το ίδιο μπορώ να πω για τρύπες, το που θα ακούσουμε αμέσως μετά. Λοιπόν, λέει εδώ ότι είναι πολύ σημαντικό για την ψυχολογική μας υγεία, λέει το συγκεκριμένο μασάζ, γιατί μειώνει τα επίπεδα του στρες και ορισμένων ορμονών που προκαλούν περισσότερο άγχος. Είναι αγχολητικό. Είναι αγχολητικό, ναι. Και για τις δύο πλευρές. Να το πούμε κι αυτό. Κοίτα, είναι ειδικά γι' αυτό. Παράλληλα, όπως μάθαμε από την Τζέννη που έχουμε μαζί μας στο στούντιο και δεν θέλει να βγει να μιλήσει. Παράλληλα, λέει. Είναι για τις δύο πλευρές. Κοίτα τώρα τι μου στείλανε, ρε φίλε, πώς να το διαβάσω. Δεν μπορείς να το διαβάσεις, ναι. Ναι. Λοιπόν. Περίμενε, δείξε μου πιο ακριβώς να κάνω εγώ μια πιο ελεύθερη. Όχι, θα το πω εγώ. Θα το πω. Λοιπόν, μπορεί να ξεκουράσει από μερικούς μυϊκούς πόνους και να χαλαρώσει την ένταση στους μυες. Αλλάζουμε θέμα. Πολύ σαφές. Δεν έχει άλλα. Το κλείσα. Γενικά, γενικά, παιδιά, να κάνετε μασάζ. Είναι ρητιντάρα αυτό το άρθρο. Να κάνετε και να σας κάνουν. Παιδιά, θα μας κόψετε σούρου, δεν γίνεται. Κλείστε τα αυτιά των μικρών παιδιών. Λοιπόν. Καλησπέρα, Αλφόνσο. Καλησπέρα, Τζανέτο. Καλησπέρα, Νικόλα. Καλησπέρα, Πέτρο. Καλησπέρα, Τζένι. Λοιπόν, Λακομπρίκολα, ο κύριος Σιμωρίτη, 9 με 11 κάθε Τρίτη στο radioalchemy.net. Εδώ, πάντα, πάντα εδώ, μόνο εδώ και μετά το Anthem. Η Τρίτη, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές, είναι η ροκ βραδιά του Radio Alchemy. Του Radio Alchemy, βεβαίως. Και μπορούμε να πούμε ότι μας βγάζει πάντα άσπρο πρόσωπους. Τι ετοίμασες για σήμερα? Λοιπόν, σήμερα έχουμε τον κύριο Γιώργο Λιτσικάκη. Mm-hmm. Τραγουδοποιό, συνθέτης ροκ φυσικά, ο οποίος θα μας λύσει τη μεγάλη απορία τι μελιγενέστε με το Σούπερμαν τελικά. Τι εννοείς? Έχει γράψει ένα τραγούδι, λέει, ο θάνατος του Σούπερμαν. Θέλω να μου λύσει αυτή την απορία. Πότε πέθανε ο Σούπερμαν, παιδιά? Δεν ξέρω πότε πέθανε. Έχει πεθάνει αρκετές φορές. Λογικά, ναι, έχει πεθάνει μία κρυπτονίτη, μία κρυπτονίτη, μία πάλι κρυπτονίτη. Θα βάλω το πεθάνει στα εισαγωγικά, βέβαια, γιατί πάντα ο άτομος βρίσκει και έναν τρόπο για να ξανακινδυνεύει. Εσύ μιλάς εκτός ασφαλούς. Φορώντας την πλούζα του, ναι, του Σούπερμαν, να πούμε. Δεν τον κορυδεύω, μου αρέσει που επιστρέφει για Σούπερμαν, όλοι άλλοι κλάθουν. Ενώ εγώ που φοράω Μίνιον, έτσι... το Μίνιον, όταν πεθαίνουν σαν άρχονται, όλοι το ξέρουν αυτό. Λοιπόν, ναι. Γενικά... Νομίζω ότι ο Σούπερμαν είναι ένας χαρακτήρας που δεν είναι και τόσο ευάλωτος. Μπορούν να βρουν έναν τρόπο να το σκοτώσουν. ο τρόπος το ξέρουν όλοι. Το ξέρουν πλέον, το έχουμε μάθει. Είναι αυτό το κομμάτι κρυπτονίτη που... Ναι, ναι, ναι. Δεν θα έλεγα ότι είναι πλέον ο κρυπτονίτης αυτός που μπορεί να νικήσει το Σούπερμαν. Μίλα πιο κοντά στο μικρόφωνο, Πέτρο, να σε ακούμε. Φορές, φίλε. Έτσι, μπράβο, βάλε τα ακουστικά για να ακούς και τη φωνή. Ναι. Ναι. Δεν δαγκώνει. Δεν δαγκώνει το μικρόφωνο. Ναι, δεν ξέρω, είναι φίλος μας. Ήδη κάνει μια πληγή εδώ. τέλος πάντων, αυτό που έλεγα είναι ότι δεν πιστεύω ότι πλέον είναι ο κρυπτονίτης αυτός που μπορεί να νικήσει το Σούπερμαν, παρά τρόποι όπως η έλλειψη του ήλιου, του κίτρινου ή του μπλε που υπερδυναμώνει και τον Σούπερμαν. Αλλά ναι, άμα τον πάτε, παιδιά, σε ένα κόκκινο ήλιο ή σε ένα σύστημα χωρίς καθόλου ήλιο. Κόκκινος ήλιος, μιλάμε για κόκκινος γίγαντας αστέρας, ναι, ναι. Λοιπόν, ή, ναι, ή κόκκινος νάνος. Λένε νάνος, λευκός νάνος και κόκκινος γίγαντας. Εγώ έτσι τα ξέρω. Ναι, ναι. Δεν πήρα ποτέ 20 στη φυσική, τι να σας πω. Ουσιαστικά τα κύτταρα του, πώς το λένε, του Σούπερμαν δεν αλληλεπιδρούν με την ενέργεια του κόκκινου ήλιου ώστε να του δώσουν τις δυνάμεις που του δίνουν. Αυτά εγώ έχω χάσει επεισόδια. Ναι. Ο Σούπερμαν ήταν ο αγαπημένος μου ήρωας όταν ήμουν παιδί και μετά έγινε ο Iron Man για κάποιο λόγο. Τώρα τελευταία ακολουθώ πολύ Logan και Wolverine. Βέβαια θέλω να πάω να τη δω την ταινία. Μη μου πεις γιατί κάτι έχουν πιάσει γιατί... στο Facebook. Κάποιοι ήδη έχουν δώσει Περάσαμε spoiler. Περάσαμε δύσκολα σήμερα, πολύ, ναι, δύσκολα. Ήδη δώσανε spoiler μερικοί και κόντεψα να τους βρίσω βασικά. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε την κουβέντα μας σε λίγο. Τρύπες, ερωτευμένοι, σχιζοφρενείς. Και πριν περάσουμε στο επόμενο τραγούδι, να δώσω τις καλησπέρες μας και στον Νίκο. Γεια σου, Νίκο. Γεια σου, Νικόλα. Πάμε να ακούσουμε τους αγαπημένους μας. Στην άκρη το μυαλό μου νικημένο. Μέσα στις τάχτες σου διψάω για να κρυφτώ μακριά από σένα. Και το νομίζω πως μπορώ να γιατρευτώ. Πάνω σου πέφτω ξαφνικά και απεγνωσμένα. Στα ηλεκτροσόκ σου προσπαθώ να αντισταθώ. Μυρίζεις θάνατο, μα εγώ σε γυροφέρνω. Δεν έχω δύναμη μακριά να κρατηθώ. Βάζω στην άκρη το μυαλό μου νικημένο. Μέσα στις στάχτες σου διψάω να βρεθώ. Σαν τότε που μας τρόμαζε το ήσυχο φεγγάρι. Σαν τότε που ματώναμε μαζί. Μόνοι σε ένα άγνωστο νεκρό πλανήτη. Ερωτευμένοι σχιζοφρενείς. Imaginez la forme de la boîte crânienne, son épaisseur, sa dureté. Comparez le plan mental à une scène de théâtre sur laquelle évoluent des personnages. Ce sont les images, les pensées. Ordonnez à ces acteurs de se retirer et conservez une seule image. Installez-vous dans cette pensée et de ce moment, vous cessez de faire et commencez à être. Λοιπόν, εδώ έχω μία φαν που εισέβαλε στο στούντιο πριν από λίγη ώρα και θέλει να κάνει κάποιες δηλώσεις. Φαν, ναι, λέει, τώρα φαν. Να το πιστέψω. Φαν της Wonder Woman, μάλλον, γιατί γι' αυτό μιλάγαμε πριν και ενδιαφερόταν να μιλήσει. Ακροάτρια, λέει ότι. Λοιπόν, καλησπέρα στη φίλη μας την Τζέννη. Ναι. Ναι, είμαι φανατική ακροάτρια. Δεν λέω καλησπέρα και από μένα, γιατί κάποιος το με κοροϊδεύει. Λέω γεια σας και από μένα. Μόλις το είπες, θα το πάρω out of context. Παιδιά, τι φανατική κάτω είσαι χωρίς πανό. Εγώ κάτω έχω φέρει κόσμο απλά και μόνο για να σας χειροκροτήσουμε κατεβαίνοντας. Τους οργανωμένους. Ναι, επειδή είμαι και Ολυμπιακός, θα φέρω τους ολυμπιοργανωμένους του Άργους. Θα κατέβουμε και θα μας περιμένει κόσμος σαν τον Κωνσταντίνο Καταγασμινό. Συγγνώμη, εντάξει. Δεν σου είπα να φέρεις σαμπάνια, ρε παιδί μου. Οι μπύρες που είναι. Καφάσια με μπύρες σας περιμένουν κάτω. Και καλά, έτσι, για μας την πάρει τα λίγα. Όχι, όχι, αλήθεια. Όντως μας περιμένουν, παιδιά. Ναι, ναι. Ελπίζω. Ελπίζω. Κανόνισε. The beer is a lie. Δεν παίζουνε με αυτά, Τζένι. Οπότε αν δεν βρούμε καφάσια με μπύρες, να θα κατηγορήσουμε. Ναι, μόνο εμένα. Ό,τι απειλές θέλετε να τις δώσετε στον μπαμπά μου. Εγώ δεν κάνω τίποτα. Εγώ έχω εξαφανιστεί μετά. Και χάρηκα που σας γνώρισα. Κλασική γυναίκα, φίλε. Δεν θα τα πω όλα στον μπαμπά μου. Το ξαναλέω, the beer is a lie. Ξέρω άντρες που είναι, θα τα πω όλα στον μπαμπά μου. Ισχύει και εγώ έχω γνωρίσει. Μπράβο, παιδιά. Όπως καταλαβαίνετε, με τη Φλόρους μπλέκουμε. Εγώ ξέρω το χειρότερο. Ο θείος μου θα σε δει, θα φωνάξω να έρθει κιόλας. Ο θείος μου είναι στη δίωξη, είναι το χειρότερο. Μακράν. Μακράν. Ο θείος μου είναι στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος και. Οι πιο κλασικές, ατάκες που ακούγαμε ως παιδιά. Κάτσε, τι είπες. Καθώς επίσης και ο θείος μου ξέρει κακούς ανθρώπους. Θα την πατήσεις τώρα. Λοιπόν, πρόσεξε. Η πιο κλασική ατάκα που ακούγαμε όταν παίζαμε Pokémon, νομίζω, ή κάποια άλλα παιχνίδια. Ο θείος μου δουλεύει στην Nintendo, ναι, μου έχει δώσει όλα τα Pokémon. Ναι! Ναι! Πόρε το ψέμα. Ο θείος μου δουλεύει στη Sony και μου πήρε το PlayStation 3 δύο χρόνια πριν κυκλοφορήσει. Ναι. Ο θείος μου έχει περίπτερο και μου έχει δώσει όλες τις κάρτες Yu-Gi-Oh! Πάρτο. Και αυτό το ψέμα. Δεν το θυμάσαι. Έχει ναι, παιδιά, αυτό, ο περιπτεράς θείος ήταν το πολύ κλασικό όμως. Ότι αυτοί είχαν τον Εξόντια, τον είχαν συμπληρώσει 5 φορές, ας πούμε. Και τώρα απλά ψάχνανε την υπόλοιπη. Ψάχνανε σπέλκα. Λοιπόν, να δώσω τους χαιρετισμούς μου στην Έλενα και την ευχαριστούμε πολύ και για την κοινοποίηση. Και να πούμε εδώ, κάπου εδώ, μία αφιέρωση που έχει κάνει ο φίλος μας ο Γιάννης για την Πολυτίμη. Θα το δει το τραγούδι. Θα καταλάβει μάλλον από το τραγούδι το μήνυμα που θέλει να περάσει ο Γιάννης. Και ελπίζουμε να το απολαύσετε κι εσείς. Ένα από τα πιο αγαπημένα και πιο αισιόδοξα τραγούδια που έχει τύχει να. Ναι. Που έχει τύχει να ακούσει ποτέ. Είναι νομίζω το σήμα κατά τεθέν του αισιόδοξου τραγουδιού για μένα. Έτσι, και νομίζω ότι πρόκειται και για αισιόδοξο άνθρωπο, οπότε ταιριάζει απόλυτα. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε Monty Python, Always Look on the Bright Side of Life και επιστρέφουμε. Some things in life are bad, they can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, that grumble, give a whistle. And this'll help things turn out for the best. And always look on the bright side of life. Always look on the light side of life. If life seems jolly rotten, there's something you've forgotten, and that's to laugh and smile and dance and sing. When you're feeling in the dumps, don't be silly chumps, just purse your lips and whistle, that's the thing. Hey. Τραγουδίστε λίγο. Always look on the bright side of life. Συγγνώμη για τον πιπ μου ξέφυγε. For life is quite absurd, and death's the final word. You must always face the curtain with a bow. Forget about your scene, give the audience a grin. Enjoy it, it's your last chance and out. So always look on the bright side of life. Just before you draw your terminal breath. Life's a piece of shit when you look at it. Life's a laugh and death's a joke, it's true. You'll see it's all a show. Keep 'em laughing as you go. Just remember that the last laugh is on you. And always look on the bright side of life. Always look on the right side of life. Come on, Brian, cheer up. Always look on the right side of life. Always look on the right side of life. Where's things at me, see, you know? Always look on the right side of life. What you gotta lose? You know, you come from nothing. What you lost? Always nothing! Look on the right side of life. Nothing will come from nothing, you know what I say? Always cheer up, you old bugger. Come on, give us a grin. There you are. See? The end of the film. Incidentally, this record's available always in the foyer. Always look on the right. Come on, spot a limb as well, you know. Bernie, I said, they'll never make that money, mate. Λοιπόν, συγγνώμη για τον μπιπ πριν την. Είναι, λέξη. Ήταν πολύ ωραία σκηνή. Αλλά γιατί ρε παιδιά, είχαμε συνεννοηθεί. Είναι επικό. Είχαμε συνεννοηθεί να τραγουδήσουμε το ρεφρέν και ξαφνικά μου αρχίζει η κουβέντα για το μόνο που θα το πω. Θα το πω τώρα, συγγνώμη κιόλα. Είχαμε συνεννοηθεί του Τζανέτο ότι έκανε νοήματα στον αέρα μέχρι να καταλάβει κάποιο ότι πρέπει να τραγουδήσουμε μαζί. Συγγνώμη τώρα. Αμόρφια. Αφού τραγούδαγε ρε κάφρε όταν είχα κλειστά τα μικρόφωνα. Λοιπόν, τώρα πέρα από την πλάκα. Εντάξει. Αγαπάμε Monty Python. Ήταν επική σκηνή, πεθάναμε στην ναι, ναι, ναι. Εγώ όταν ξεκίνησα να βλέπω Monty Python εντατικά πριν από περίπου 6-7 χρόνια, 2010 εποχή, ήταν ο λόγος που ξεκίνησα να μ' αρέσει το αγγλικό κάφρικο χιούμορ. Το φλεγματικό χιούμορ, ναι. Το αγγλικό είναι Monty είναι φλεγματικά Python. Κάφρικο. Ναι, ναι, ναι, ναι. Αλφόνσο, βλέπεις Monty Python? Όχι. Γιατί? Γενικώς... Σας το έχω ξαναπεί, σειρές δεν πολύ βλέπω. Δεν είναι σειρές. Βλέπω. Είχε και σειρά, αλλά έχει και πόσες σειρές. Ναι, εννοείται. Δεν είναι όμως φαντάσου, μόνο μια σειρά. Δεν ξέρω καν, δεν ξέρω καν τι είναι. Είναι ομάδα κομικών. Φαντάσου. Είναι ομάδα κομικών. Δηλαδή, είναι, σειρά, δηλαδή ναι. είναι κάποιοι δεν βλέπουν Survivor, όπως και εγώ. Άλλοι δεν ούτε βλέπουν Monty βλέπω Python. Αλφόνσο, έλα, έτσι, έτσι, έτσι. Γι' αυτό το είπα. Γι' αυτό το είπα. Γατάκια. Αλλά αυτό με το σπαλιάρα θέλω κάποια στιγμή να... Τι εννοείς, ότι ο σπαλιάρας πήγε... Ο σπαλιάρας πήγε σπαρθένες νήσου και πλέον λέγονται απλά νήσι. Τι εννοείς. Δεν κατάλαβα τι εννοείς. Ναι, αυτό ακριβώς εννοούσα. Αυτό ακριβώς εννοούσα. Τώρα δεν ξέρω αν είναι παρθένα... Αν έχει συμβεί μόνο με τους νήσους ή και με... Τη θάλασσα, που είπε παρθένη θάλασσα και τα ψάρια, ξέρω εγώ, κάτι τέτοιο. Κάτι θα έχει βρει, δεν μπορεί. Γοργόνες θα έχει βρει σίγουρα εκεί κάτω. Ναι, αμέ, γοργόνες. Για τους παλιάρα μιλάμε. Έτσι. 3.000 θα μάζεψε εκεί, μόνο που ήταν στο Survivor. Παιδιά, δεν βλέπω καθόλου Survivor, αλλά βλέπω τα memes και έχω πεθάνει στα γέλια πραγματικά. Κοίτα, θα σου πω, φαντάζομαι. Καλό είναι που δεν βλέπει Survivor, εντάξει. Δεν προλαβαίνω, παιδιά, να δω, δεν γίνεται. Για λόγο. Να σου πω κάτι, όταν έχει 1.000.000 θέματα στη ζωή σου, το να κάτσει 2 ώρες στο σπίτι στο βράδυ να δει μια βλακεία. Είναι αδύνατο, και να χαλαρώσει. Είναι μια χαρά. Δηλαδή, είναι χάλια, αλλά είναι. Πεθαίνουν οι σκοτούρες για 2 ώρες. Απλά, ναι, αυτό. Όπως αυτή η εκπομπή είναι για 2 ώρες, α πούμε, που θα κάτσω και δεν θα με νοιάξει τίποτα άλλο, γιατί σήμερα όλη τη μέρα, α πούμε, είμαι τρέχο, ρε φίλε. Και έρχομαι εδώ 2 ώρες και περνάω καλά. Θα κάτσω και 2 ώρες το βράδυ και ναι, είναι εντάξει. Μια χαρά. Κοίτα το... Δεν είναι κατόρθωμα να μην βλέπεις. Δεν το λέω για σένα. Το βλέπω από άτομα της ηλικίας μας. Στη σχολή να σου λένε χαζομάρες. Παιδιά, τα memes είναι. Τα memes μετράνε πάρα πολύ. Πες την αλήθεια. Είναι... Και έχουν τρομερές... Το γέλιο που ρίχνουμε στα social media, παιδιά. Ναι, ναι, ναι, ναι. Τα social media καλώς κακώς είναι μηχανή παραγωγής γέλιου σήμερα. Και έχει τρομερές εκδηλώσεις τύπου ο Ρέστης Τσάνκ ψηφίζει την Ελισάβετ live στο ΑΚΑ. Εντάξει, επικό. Ή άλλη εικόνα όταν έχεις πάλι ασυλία και τρέχεις να ψηφίσεις την Ελισάβετ. Είναι ο Τσάνκ μέσα σε μια πισίνα και τρέχει. Εγώ, παιδιά, το καλύτερο meme που είδα, δεν ξέρω αν. Μπορεί να μου πει κάποιος γιατί θέλει να φύγει η Ελισάβετ. Γιατί είναι απλά η χειρότερη παίχτρια όλου του Survivor. Και γιατί θέλει τόσο πολύ ο Ρέστης. Γιατί είναι η χειρότερη παίχτρια του Survivor. Άμα είχε εσύ μια παίχτρια που σε κάθε αγώνα χάνει 2 ματς, όλοι θα θέλουν να τη διώξουν. Και να σα θυμίσω και κάτι ακόμα. Ο μισθοφόρος και η κλίκα του θέλει συνέχεια να φύγει ο Πάνος. Αλλά να σας θυμίσω ότι ο Πάνος έχει καταφέρει και έχει πάρει τουλάχιστον πόντους σε σχέση με την Ελισάβετ. Εδώ νίκησε το σπαλιάρα πολλές φορές. Δεν το έχει κάνει μία, το έχει κάνει δύο, το έχει κάνει τρία. Ο Πέτρος ανήκει στον Πανελλήνιο Σύλλογο Manager Rugby, όπως λέει. Παίζεις rugby, δεν βλέπεις survival. Συγγνώμη, παιδιά, το κορυφαίο meme που είδα αυτές τις μέρες είναι. Δεν ξέρω αν βλέπατε τις Ελλάδες τα παιδιά από τις καλύτερες ελληνικές σειρές. Ever, και έχουν βάλει στο σώμα του Κάκαλου, στη φάτσα του Κάκαλου, έχουν βάλει τη φάτσα του Πάνου. Το είδα. Και, και στο σώμα του Χλαπάτσα έχουν βάλει τη φάτσα του Τσάνκ. Και λέει να τους παρακολουθήσω και να έρθω να σας τα ξεράσω όλα προκειμένου να τύχω της ευμενίας σας. Ας πούμε την αλήθεια, οι μισοί λένε τον Τσάνκ Που Τσάνκ, οι άλλοι τον λένε Μπρο Τσάνκ. Νίφι Τσάνκ, Νίφι Τσάνκ. Λοιπόν, κακιά είναι η Ελισάβετ, είναι ύπουλη και χάνει πάντα. Γελάει πολύ ύπουλα, μας λέει εδώ ο φίλος. Πάρα πολύ σωστός. Εκεί που πάρα όταν πολύ ψήφιζαν... σωστός. Φίλε Γιάννη, ειλικρινά, τα είπες όλα. Όλα. Μην ξεχνάτε και το πιο σημαντικό. Εκεί που ψήφιζαν στο τελευταίο επεισόδιο και ξαφνικά με το που κοιτάει ο μισθοφόρος στην Ελισάβετ και της κλείνει το μάτι και μετά της κλείνει και αυτή το μάτι στο μισθοφόρο. Πώς φαίνεται εκεί η φάρα. Παράγκα που θα έλεγε ο Τζανέτος. Λοιπόν, κάντε μποστάνι, δεν ξέρω πώς λέγεται. Εγώ κάντε ένα μποστάνι, ρε παιδιά. Εδώ ένα μποστάνι. up on Stan. Πόνι στο κεφάλι. Walking with a ghost. I'm just walking with a ghost, and it's still walking by my side. My soul is dancing on my cheek. I don't know where the exit is. Every day is still the same, and I don't know what to do. I'm carrying my tears in a plastic bag, and it's the only thing I got from you. I have short hair, and I'm faced with a few complications. So if you care, try to analyze that situation. You know, man, as the leaves fall on the ground, my soul is gone and round and round and round. So please do it well, just break the spell. Why don't you do it right? I don't want another fight. I'm not creating my flow with my ego. I'm taking off my hood, and I'm venturing deeply in the wood. You know, man, bugs are my only food, and it puts me in a strange mood. I am giving you my heart on a silver plate. Why couldn't we be just mates? Oh no, never come back to me. Oh no, never come back to me. Ma conscience me conseillait, mon subconscient me déconseillait, mais mon esprit veut s'envoler. Ma raison somnolée, ma conscience me conseillait, mon subconscient me déconseillait, mais mon esprit veut s'envoler. Stop, repense à tes mômes, de quoi tu me parles? Mâche un peu tes mots, t'es parano, manipulé par un autre qui te laisse croire que le monde est noir. Κάντε μπουστάν. Κάντε λαμποστάν. Λοιπόν, Τζένι, για πες μας, μας έλεγες μια ενδιαφέρουσα ιστορία off the air για το συγκεκριμένο τραγούδι. Ναι, για το προηγούμενο η αλήθεια είναι μια αμαρτωλή ιστορία για μένα. Έχω κάτσει περίπου δεύτερο θρανείο, πίσω-πίσω, λέω η καθηγήτρια δεν θα με ακούσει. Ας ακούσω εγώ τη μουσικούλα μου χαλαρή, γιατί τι να παρακολουθήσω τώρα ιστορία κατεύθυνση της Δευτέρας Λυκείου, δεν είχε νόημα. Οπότε λέω ότι ωραία, ας βάλω μουσική, ας το δυναμώσω και λίγο γιατί μου αρέσει αυτό το κομμάτι. Και όχι. Στο σημείο που δυναμώνει έτσι η μουσική και πορώνεσαι. Έλα, κορίτσι μου, δρούλια, βγες έξω, αγάπη μου. Πήγαινε να ακούσεις τη μουσική σου μόνη σου. Και ναι, έφαγα ωραία αποβολή. Μα δεν τρέπεται και αυτή η καθηγήτρια να θέλει να κάνει μα μάθημα. Μα δεν τρέπεται τώρα η άλλη θέλει να πανελλήνιες. Μα θέλει να κουνηθεί τώρα και. Αν είναι δυνατόν. Δεν έχει χίλια δίκια. Μα δεν σέβεται ότι ακούς καλή μουσική. Δηλαδή, άμα ακούγει κάτι κακό. Ναι, ρε καθηγήτρια, κάνε να μποστάνει τώρα κι ας εμάς. Δηλαδή, ήμαρτον, παιδιά, εντάξει. Αλφόνσο. Ως πού θα φτάσουν αυτοί οι καθηγητές. Αυτοί οι καθηγητές έχουν ξεπεράσει κάθε όριο, φίλε. Έχουν ξεπεράσει κάθε όριο. Άκου την τσενούλα μας να μην μπορεί να ακούει τη μουσικούλα της. Έπρεπε να της πεις να πάει να φάει ένα σνίκερ. Έπρεπε να της δώσεις εσύ η αποβολή. Κανονικά. Με σνίκερ. Εγώ θα κάτσω εδώ και θα φτιάξω τον ποστάνι μου. Αν είναι δυνατόν. Αν είναι δυνατόν. Ως πού θα φτάσουμε σαν κοινωνία, αυτό θέλουμε. Γι' αυτό έχει πέσει αυτή η χώρα. Αυτό θέλουμε. Τα παιδιά μας να μην μπορούν να ακούσουν μουσική μέσα στο μάθημα και οι καθηγητές να τους δίνουν αποβολή. Έχει τύχει τώρα σκηνικό επικό. Έχουν φτιάξει συμμαθητές μπάλα ράγκμπι. Και δεν το πιστεύετε ότι το έχει. Και ότι πετάγανε μέσα στο μάθημα ο ένας τον άλλο. Πού είναι ο Πάνος όταν το χρειάζεσαι. Από τη μεριά μας και μετά, από τη μεριά μας και μετά στην άλλη. Και αφού γίνεται αυτό το σκηνικό, ένας την πετάει στην καθηγήτρια. Και γυρνάει η καθηγήτρια από την αντίθετη πλευρά και κάνει «Νίκο, βγες έξω». Τον διώχνει τον Νίκο, ας πούμε, ξέρω εγώ, του βάζει ωραία αποβολή και δεν είπε ποτέ ότι πέταξε άλλο στην μπάλα. Απλά βγήκε. Respect. Αυτό μάλλον είναι βλακερμά. Άκρε Ερντογκάν που χρειαζόμαστε. Αντί να πάει να την πει εκεί στους Ολλανδούς, γιατί δεν έρχεται εδώ πέρα στους καθηγητές μας. Έτσι. Αυτοί είναι οι αληθινοί εγκληματίες. Λοιπόν. Πνίγηκα, ρε παιδιά, με αυτά. Με ματιάσατε. Να σας πάρει. Λοιπόν. Ναι, μίλα εσύ λίγο. Εγώ, παιδιά, γενικότερα πριν που λέγαμε για τις κλασικές δικαιολογίες που ακούγαμε μικρή, τύπου έχω θείο στη δίωξη, έχω θείο. Τι λέγαμε με τα εξόντια και αυτά. Θυμήθηκα. Αυτό το έχω θείο στη δίωξη παίζει τα τελευταία χρόνια με το Facebook. Ναι, ναι, ναι, πολύ ισχύει. Και γενικό, έχω θείο με κούρσα και τα σχετικά τώρα. Έλα, ο μπαμπάς μου δεν είναι το μπαμπά σου. Γνωστά είναι όλα αυτά. Το θέμα είναι, παιδιά, θυμήθηκα τις προάλλες που έκανα ένα νοσταλγικό έτσι post στο Facebook τύπου θα σέβεστε. Θυμήθηκα έτσι θυμήθηκα τη βή της νιώτης. Mm-hmm. Δηλαδή, τι βλέπαμε μικρή. Και είχαμε και πολύ ωραία συζήτηση με τον Πέτρο. Δεν είχαμε συζήτηση, είχαμε κόντρα. Όχι, συζήτηση είχαμε. Δεν μπορεί να τα κόντρα για σένα, δεν με νοιάζει. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τραγούδι. Λοιπόν, θα ακούσουμε ένα τραγούδι γιατί. Ωραία, να ακούσουμε ένα τραγούδι και μετά και να επανέλθουμε στην ιστορία. Να μείνει και ο κόσμος με το suspense, παιδί μου, να μην κάνει. Ναι, ναι, ναι. Έχουμε. Όχι για τον Λόγκαν που. Να δώσω clickback title. Λοιπόν, αυτό το τραγούδι. Οι παρουσιαστές του Anthem τσακώνονται. Live. Στο ΑΚΑ. Θα έμπαιναν και δύο άτομα να το διαβάσουν. Μπορεί. Λοιπόν. Μαμά, σε ευχαριστώ που διαβάζει τα άρθρα για μένα. Και μετά που βάζει και το μπάντο διαβάσει. Ευχαριστούμε λοιπόν, πολύ. Λοιπόν, Ed Sheeran Photograph μας το πρότεινε η φίλη μας η Μυρτο. Πάμε να ακούσουμε. Loving can hurt. Loving can hurt sometimes. But it's the only thing that I know. When it gets hard, you know it can get hard sometimes. It is the only thing makes us feel alive. We keep this love in a photograph. We make these memories for ourselves, where our eyes are never closing, hearts are never broken, and time's forever frozen still. So you can keep me inside the pocket of your ripped jeans, holding me closer till our eyes meet. You won't ever be alone. Wait for me to come home. Loving can heal. Loving can mend your soul. And it's the only thing that I know. Where it will get easier. Remember that with every piece of you. And it's the only thing we take with us when we die. We keep this love in a photograph. We made these memories for ourselves, where our eyes are never closing, hearts were never broken, time's forever frozen. Back on 6th Street, hearing you whisper through the phone, wait for me to come home. So, Emma. Να δώσω τις καλησπέρες μου και στην Νία. Και εμείς θα ακούσουμε Madrugada, Majesty, και θα επιστρέψουμε να, να συνεχίσουμε την κουβεντούλα μας. The way that things did turn out, I did only make you sad. And we cried. Fall. Oh, but in my mind, you were never that alone. Oh, you were majesty. Your robes were heavy, and your longing was a cut. So am I, am I good or bad? Could only awake your anger. I could only make you mad. Now was that how you showed me that you were still so young and bold? Anyway, those fights did drive me, and I was dying at first, it was growing up. So heavy, and the roads were very cold. Could still climb inside your bed, and I could be victorious. Still the only man to pass through the glorious arch of your head. Oh, oh, oh, you were majesty. Your arms were heavy and your cheeks were very red. Oh, you were majesty. Now it's like I said, that spirit, it's now dead. Oh, oh, oh, majesty. Δεν σας λέω να τραγουδήσετε και εδώ ή να τραγουδήσουμε, γιατί θα τα κάνουμε πάλι μπέρδεμα και θα μας κόψει το εσουρού μια και καλή, παιδιά. Τέλος, θα δούμε στο Radio Show από αύριο θα ακούσουμε. Λοιπόν, εδώ αύριο, μεθαύριο μάλλον, την Πέμπτη, έχουμε Reflections όπως κάθε εβδομάδα. Dark Stories Now, μερικοί από τους καλύτερους συγγραφείς horror, τρόμου, λογοτεχνίας και φαντασίας θα βρίσκονται στο Death Disco. Και θα σας διαβάσουν μερικά από τα έργα τους. Θα έχουμε Βέρα Καρτάλου, Νίκο Παπαμιχαήλ, Ντορίνα Καπάτου, Βάνα Γκαλαμάνη, Άρη Λάμπο, Μιχάλη Σαβίδη, Άρη Κουλαίδη ή Κουλέδη και τους νικητές του διαγωνισμού World of Darkness, Horror Made in Greece. Θα έχουμε πολλά έργα τέχνης και θα είναι γενικά μια βραδιά που θα είναι πολύ δυνατή για τους λάτρεις της horror λογοτεχνικής σκηνής στην Ελλάδα. Εμείς θα βρισκόμαστε εκεί. Αυτή την εβδομάδα δεν θα διαβάσω κάτι. Ευτυχώς για εσάς. Αχ, Θεέ μου, επιτέλους μπορώ να πάω σε μια παράσταση, λοιπόν. Και ο Ανδρέας Μιχαηλίδης, από ό,τι διαβάζω εδώ, θα είναι ο αγαπημένος μας συγγραφέας, τον οποίο έχουμε φιλοξενήσει ξανά στο παρελθόν. Λοιπόν, θα περάσουμε νομίζω όμορφα την Πέμπτη. Νικόλα, κάτι ήθελες να πεις. Ναι, είχαμε θέμα, λοιπόν, που λες, φίλε Τζανέτου, για να μπορούμε να συμμετέχουμε και εδώ οι υπόλοιποι, παιδί μου, γιατί είπαμε κάτι που μας ενώνει. Όχι, μπάτσο μου, γιατί. Λοιπόν, είπαμε τότε με το «θα σέβεστε, ρε παιδί μου», που είχαμε θυμηθεί έτσι λίγη τη δί της νιώτης μας. Πράγματα που βλέπαμε μικρή, αν θυμάσαι. Και... λοιπόν, και λέω να θυμηθούμε λίγο, ρε παιδί μου, να μας πει και ο Πέτρος εδώ, που έχει φοβερή στο παιδί, το 06 το έχει τερματίσει μάλλον. Φίλε, λοιπόν, πρώτον, να πούμε, είναι λίγα τα προλάβαμε λίγα. Dragon Ball στον Αντένα και Power Rangers. Ναι. Α, προλάβαμε... το Power Rangers, το Turbo ειδικά, ναι. με τα αυτοκίνητα, τα kart που είχαν. Προλάβαμε και... στο Alter, One Piece. Transformers το 06, παιδιά, ναι, καλύτερη σειρά. Ναι. Ισχύει. Μην ξεχνάς, δεν λέγονταν One Piece, Alfonso... Captain Drake. Captain Drake, αυτό πήγα να πω. Καπετάνιος Drake και ο Zoro λεγότανε... κρατηθείτε, Black Jack. Πού κολλάει ο Ζόρο με τον Black Jack, ρε παιδί. Επίσης... αλλά, Νικόλα, μέχρι Ζόρο, όχι Ζόρο. Ζόρο. Τι Ζόρο, μωρέ, μου μάθες Ζόρο και... λέγεται στο Ιαπωνικό, ρε. Μου μάθες τώρα και μου το λέει Ιαπωνικά, Ζόρο. Δεν θέλεις, Ιαπωνικά το βλέπω, συγγνώμη. Με αγγλικούς υποτίτλους Ζόρο τον λένε τον άνθρωπο. Αλφόνσο, εσύ τι σειρές έβλεπες. Έβλεπες παιδικά, ας πούμε. Παιδικά, κοίτα, έβλεπα κάποιες παιδικές σειρές που παίζονταν εκεί στην Ιταλία βασικά. Δεν παίζονταν εδώ, τύπου Goldrake, Captain Harlock και κάτι τέτοια. Εντάξει, φυσικά και Dukes of Hazard, εννοείται. Εννοείται. Knight Riders, ξέρεις, έχουμε μεγαλώσει. Πολύ ωραίο το Knight Riders. Εντάξει, ήταν καλό τότε. Εντάξει, πώς το λένε, καλή βλακία, αλλά... το Dukes of Hazard ήταν πολύ πιο ωραίο. Μου άρεσε πιο πολύ. Τώρα με το «Θα σέβεστε», Νίκο, έχω προλάβει στην ελληνική τηλεόραση το 91-92 εκεί, το MTV, το MTV, όμως χωρίς να έχεις βάλει κεραίες, ότε τέτοια και Nova, έτσι, και MCM, το γαλλικό κανάλι. Εγώ πάντως δεν θα σέβομαι κανέναν που δεν έχει δει Νταρτακάν και Μαύρο Πειρατή. Λοιπόν, εγώ ωραίος ο Μαύρος Πειρατής. Να πούμε... Γιατί αυτά που μέχρι στιγμής είπες, Νικόλα, είναι mainstream. Εγώ, παιδιά, λάτρευα πολύ... Και είμαστε όλοι hipster. Εντάξει, όχι hipster άδικα τύπου 06, και εμένα μου άρεσε πολύ τύπου τα νικελεοντονικά, να τα πω έτσι. Ναι. Δηλαδή, πέρα από Μπομπ Σουγκαράκι, παιδιά, το νικελεόντον είχε τρομερές καλτήλες. Είχε γατόσκυλο. Το γατόσκυλο, παιδιά, όλοι το βλέπαμε. Ακαδημία τεράστια. Νομίζω το βλέπανε και μερικοί ενήλικες. Rocket Power. Αγαπούσα Rocket Power. Μην ξεχνάς το πιο γαμάτο που όσο πιο πολύ μεγαλώνεις, τόσο πολύ συνειδητοποιείς το πόσο γαμούσε. Το Hey Arnold. Hey Arnold, ναι, ο πεπονοκέφαλος. Προχώρα, πεπονοκέφαλε. Λοιπόν. Και επίσης το Alter, ποιο άλλο είχε τρομερό. Το αγαπημένο μου ήταν το Μασουπιλαμί, βεβαίως. Εννοείται. Περνάγαμε λίγες ώρες. Να πούμε τώρα στη νέα γενιά γονιών. Τα παιδάκια βλέπουν, έχουν διάφορες σειρές που βλέπουν, αλλά προσέξτε λίγο το Πέπα το Γουρουνάκι, γιατί σύμφωνα με κάποιες έρευνες κάνει τα παιδιά ψυχοπαθή. Έρευνες επιστημόνων. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσο έχουν βάσει αυτές οι έρευνες. Υπάρχει, λέει, μια θεωρία ότι είναι νεοναζιστικό ύμνος, κάτι τέτοια. Και τα ωραία, η Πέπα το Γουρουνάκι. Ναι. Το πιο ωραίο πάντως που μπορείτε να κάνετε σαν γονείς είναι να βάλετε το παιδί σας να δείτε Πέπα το Γουρουνάκι και μετά να το ταΐσετε μακαρόνια με κιμά. Μόσα, γυρινό κιμά. Τι λες, παιδί μου, τι λες, παιδί. Εγώ έχω δει φωτογραφία που έχει ένα... έχουν πάρει μπέικον και το έχουν κόψει σε κομματάκια και λέει παζλ Πέπα το Γουρουνάκι. Παιδιά, το μεγαλύτερο έγκλημα που είχε γίνει σε παιδικό είχε γίνει επί Walt Disney, όπου είναι τα τρία γουρουνάκια η ταινία και έχει από πίσω και καλά ένα πορτρέτο, ένα κάδρο που λέει ο πατέρας. Και αντί να έχει φωτογραφία του πατέρα, είχε λουκάνικα. Ναι. Πόσες παιδικές ηλικίες κατάστασες. Εγώ θυμάμαι το άλλο, που είχε τη φωτογραφία με τα τρία γουρνάκια και μετά είχε, τα είχε μια συσκευασία με μπέικον και λέει αυτά είναι τα τρία γουρνάκια μετά από 20 χρόνια. Νιώθεις ακόμα μεγάλο. Και να πούμε, ναι, γιατί μας στέλνουν και λίγο μεγάλη. Πώς είναι σήμερα τα τρία γουρνάκια, θα πάθετε σοκ. Πόσο μεγάλη νιώθετε. Λοιπόν, επειδή πήρα και ένα μήνυμα πριν λίγο από ένα άτομο μεγαλύτερη από ηλικία 80, ας πούμε. Στρουμβάκια, λέει, πάρα πολύ έβλεπαν εκείνη την εποχή. Επίσης υπήρχε θεωρία ότι είναι, λέει, μια απεικόνιση του ναζισμού και τέτοιο. Τα στρουμφάκια. Ναι. Παιδιά, διάβασε το. Έχουν βγει παιδιά fan theories απίστευτα που συνδέουν και καλά το πώς προσπαθεί να περάσει, πώς συνδέουν. Είναι χαζομάρες, ρε παιδιά, τώρα εντάξει, να είχαμε να λέγαμε, αλλά... Συγγνώμη, τα στρουμφάκια είναι μπλε. Ο Μπαμπαστρούμφ είναι ο μόνος που φοράει κόκκινα. Από αυτό, ναζιστικά. Άντε το πολύ πολύ κουκουέ. Ναζιστικό. Ας πω, θα το ψάξω τώρα να το βρω, αλλά νομίζω ένα από αυτό και καλά ότι ήταν ο από πάνω που τον ακούγανε όλοι και τον ακολουθούσαν πιστά. Και ξέρεις, κάτι τέτοια λέγανε, μπορεί, δεν το θυμάμαι. Και μερικές, τώρα, το ναι, έχω δει που πολλές φορές ο Μπαμπαστρούμφ έκανε τα στρομφάκια να κάνουν μάρτς, ξέρω εγώ, προς κατευθύνσεις, σαν παρέλαση. Ναι, αυτό ναι. Το έχω ακούσει. Ναι. Αυτός είναι ο στρουμφικός ύμνος. Ένα πράγμα θυμάμαι, παιδιά. Είναι μακριά ακόμα από Παπαστρούμφ. Φτάνουμε. Ήταν όταν οι Ναζί πήγανε στο Στάλινγκραντ, γι' αυτό. Αυτό εννοούσε. Θα χιονίζει για πολλή ώρα ακόμα από Παπαστρούμφ. Κι άλλα στοιχεία. Τέλος πάντων, εγώ έχω και ένα να σας πω, αλλά θα σας το πω όταν κλείσουν τα μικρόφωνα. Όχι, δεν μπορώ να το πω, θα μας κόψει το σουρού, όντως. Που δεν υπάρχει σουρού, ξέρω εγώ, στο διαδίκτυο. Εντάξει. Πήγα να σου το πω, αλλά. Είναι το γνωστό μου, Μπαστρούμφ. Δεν ήθελα να σε ρίξω από την καρέκλα σου, δεν. Όχι, το λέω χιουμοριστικά. Λοιπόν, πες μου. Όχι, δεν θα το πω αυτό, παιδιά. Ναι. Πάντως, όχι. Δεν είναι αστικό. Και καλά ότι είναι, λέει, ρατσιστικό και κατά αντισημητικό, ξέρω εγώ. Τα στρουμφάκια. Κοίτα τώρα, σου λέω ψάξω, γράψε. Παιδιά, έχω ακούσει στρομή. Πάρα πολλές θεωρίες. Πρώτη φορά αυτό ακούω. Παιδιά, τα fan theories που μπορείτε να βρείτε στο διαδίκτυο είναι απίστευτα ηλίθια. Έτσι, δηλαδή, τώρα μιλάμε. Ναι, και τα περισσότερα δεν έχουν και έρευνα και ναι, ναι, δεν είναι. Μα όλα βασίζονται και καλά στην τάδε σκηνή, στο τάδε καρέ. Πιάσα. Πάντως ο Disney, επειδή είπατε και πριν για το. Ο Disney κάνει πολλά μακάβρια αστεία. Ο μέσα. Disney ξεκίνησε ως. Αυτός και αν ξεκίνησε από τη ναζιστική Γερμανία. Και είχε μάλιστα και ταινίες όπου έδειχναν τον Ντόναλντ ως ναζί. Στρατιώτη του Χίτλερ. Αυτό ήταν που έβλεπε όνειρο. Δεν λέω αυτό πάντως. Δεν ήταν ακριβώς ναζί. Έβλεπε όνειρο και ήταν προπαγάνδα κατά. Έχει πολύ creepy στιγμές. Κάποιες ταινίες στην Disney κλασικές που βλέπουμε μικρή. Έχουν πολύ creepy στιγμές. Λοιπόν, παιδάκια, πάμε να ακούσουμε Marilyn Manson. Sweet dreams are made of these. Και επιστρέφουμε πολύ πολύ σύντομα. Travel the world and the into the dark. Now we step into the dark. Λοιπόν, πριν περάσουμε στο Sweet Dreams, να ζητήσουμε συγγνώμη για τη διακοπή. Έτυχε πάλι να μας ρίξει. Να δώσω τους χαιρετισμούς μου στον Θάνο και την Άννα που συνδέθηκαν πριν από λίγη ώρα στο chat. Νομίζω ότι το συγκεκριμένο τραγούδι το εξαντλήσαμε το 2013. ή όχι. Καλά, έχει γίνει χαμός. Πολύ δυνατό τραγούδι. Είναι τρομερό. Λοιπόν, να πούμε ότι μέσα σε όλη αυτή την κουβέντα για... που είχαμε σήμερα μια όμορφη συζήτηση για ποικίλα θέματα. Και κυρίως είχε πολύ νοσταλγία σήμερα. Με αυτά που λέγαμε για τη Βίτη από παλιά. Μέχρι και για Monty Python μιλήσαμε. Ναι. Λοιπόν, εντάξει, δεν είχαμε κάποιο καλεσμένο. Είναι η αλήθεια. Αυτή τη βδομάδα δεν είχαμε. Ήταν έτσι ωραία παρέστηκε η κουβούλα. Δεν ήμασταν και λίγοι, πέντε άτομα ήμασταν. Καλά, έχουμε πει όλοι μαζί. Κλασικά, όποτε δεν έχουμε καλεσμένους, είμαστε μια ωραία παρέα. Ας πούμε, και ο Σπύρος που είχε έρθει πριν από δύο εβδομάδες, σήμερα η Τζέννη. Ο Κωστάρας είχε έρθει πριν από λίγο καιρό πάλι. Αχ, τότε που ήμασταν πάλι πέντε και ήταν ο Κωστάρας. Γιατί γέλα. Εντάξει, ένα σαρδάμ κάναμε, ρε φίλε. Okay. Ωραίο ηχητικό εφέ. Θύμισε μου να το κόψω να το κάνω στο YouTube βίντεο. Ο Τζανέτος πάντως μας απειλεί γενικά ότι οτιδήποτε σαρδάμ ξέρω εγώ θα το κάνει. Αλλά πρώτον δεν έχει το χρόνο και δεύτερον, άμα κάνουμε εμείς τα δικά του σαρδάμ βίντεο στο YouTube, θα τελειώσουμε ποτέ. Επίσης έχω κάποιο ανησυχητικό υλικό στο κινητό μου που άμα τολμήσει και κάνει κάτι θα τον έβασω απευθείας. Όχι μόνο στο Facebook. Οχ. Έχει όγια τα γυαλιά Ray-Ban. Λοιπόν, και κάπου εδώ εμείς να σας χαιρετήσουμε σιγά σιγά. Σας ευχαριστούμε όλους για τα μηνύματά σας. Ευχαριστούμε που μας στείλατε αυτό το υπέροχο διαφωτιστικό άρθρο που μας άνοιξε τα μάτια για το μασάζ των οπισθίων. Νομίζω το πιο χρήσιμο. Εξαιρετικό. Ήταν το main άρθρο της βραδιάς που μας έκανε όλους να χαρούμε που το είδαμε. Awkward. Λοιπόν... τώρα εντάξει, θα τα πούμε ξανά εμείς την επόμενη Τρίτη. Όπως σας είπαμε, εμείς δίνουμε ραντεβού και την Πέμπτη στα Reflections. Θα είναι μια πολύ ωραία βραδιά. Θα έχουμε μια έκθεση, ξέρεις, Dark Artworks. Θα έχουμε χώρο αναγνώσεις. Θα έχουμε πολύ ωραία πραγματάκια. Λοιπόν, ακολουθεί φυσικά ο αγαπημένος μας Αλφόνσο Νούτσολο με την εκπομπή La Combricola. Όπα, πήκαρα. La Combricola. Με την εκπομπή La Combricola. Εντάξει, δεν πήκα. Τρεις φορές. Εννιά με. Να το πούμε τώρα ο καθένας από μία φορά για να σιγουρευτούμε. Εννιά με. Quiz, πώς λένε την εκπομπή του Αλφόνσο. 9 με 11. Φυσικά, πού αλλού στο Radio Alchemy. Και εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη Τρίτη. Από μένα, τον Πέτρο, τον Νικόλα, την Τζέννη και τον Αλφόνσο. Ο Αλφόνσο θα μείνει βέβαια. πολλά φιλιά και να έχετε μια υπέροχη εβδομάδα. Arrivederci. Και δεν πάμε πουθενά γιατί έχουμε δυνατό τραγούδι για κλείσιμο, έτσι. 1.0, looking at life through the eyes of a tire hub. Eating seeds is a pastime activity. The toxicity of our city, of our city. Life into the man's heart. When I became the son, I shone life into the man's heart.